zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. GH Plus. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W końcu ubiegłego roku płocka grupa Laocze zawiesiła działalność. Gdyby nie obecne okoliczności, zespół byłby właśnie w trakcie pożegnalnej trasy koncertowej. Postanowiłem więc sięgnąć dziś po nagrania właśnie z Piętego i jego kolegów. Zanim było Laocze, było hip-hopowe Coli. Przywitałem się z Państwem fragmentem jedynego albumu Coli zatytułowanego Szemrany. Tytuł utworu ni mniej, ni więcej a Laocze. To był rok 1998. Wkrótce Spięty, Denat i Dimon powołali do życia nowy, siedmioosobowy skład pod nazwą właśnie Laocze. Thank you. Zostawcie już nas w pokoju. Zostawcie już nas w pokoju. Zostań w domu z Trójką. Co mi mówiłaś? Mówiłam tranquilo, czyli ktoś... Tranquilo, spokojny. Ktoś divertido. Divertido, czyli tak jak małpa. Zabawny. Generoso. Generoso. Generoso. Antonim od tacaniu. Od tacaniu. Raczej w ogóle właśnie... Hojny. Dokładnie, hojny. Jeszcze może być jeszcze onesto. Onesto, to podobno bardzo dobra cecha. Prawdy, rzetelny, uczciwy. Uczciwy. Dialoganty. To są ludzie, którzy oczekują na przykład... O, Thank you. Wysłuchaliśmy dwóch fragmentów debiutanckiego albumu Laocze, Astrolog i Lelum Polelum. Gusła zawierają muzykę niekoniecznie łatwą, nawet na pewno nie jest to łatwa w odbiorze muzyka, choć niezwykle interesująca i wymykająca się klasyfikacją. Kolejny fragment nosi tytuł Jestem Słowianinem. Thank you. co duma twoja, cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego, rycerskiego, rycerskiego. Husarz zaś się w mocnej zbroi, warownym obozem stoi, który w posutym obiedzie straży zarazem swą zawiedzie, swą zawiedzie, swą zawiedzie. Pod świetnymi chorągwiami, głośny trąbą i bębnami bieży, pochylony lasem dla sławy, dla zysku czasem, dla zysku czasem, dla zysku czasem. Idzie żołnierz porem lasem, przymierając z głodu czasem. Suknia na nim nie blakuje, wiatr przez dziury przelatuje. Trzeba by go poratować, soli jemu nie żałować. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Będę czekał, nie zasnę, palę w drzwiach przy trzasnę własne. Będę czekał, nie zasnę, palę w drzwiach przy trzasnę własne. mają połowiane chujowe nastroje. Postaram się nie zmruszyć, tak gdy przyjadą do mnie moje myśli. Rozkurwacze konie, zaproszę je za próg, zapytam jak droga. Zapytam, należy czy to mnie, czy to mojego we mnie wroga. I będę pytał spokojny, zły, ja nie będę w ogóle. Będą wśród was także te ochrypło czarno ponure. Byleby gaz uiścić, będziemy sobie piścić, będziemy sobie mieszkać. Was braciszkowie czarni, czulepszy tu lepszy, ganiać was chcę przestać. Trzy utwory z trzech płyt. Jestem Słowianinem z Guseł, Koniec z Powstania Warszawskiego i Czarne Kowboje z Gospel. Powstanie Warszawskie to bardzo ważna płyta, może nawet arcydzieło, ale najlepiej jednak brzmiące w innych okolicznościach. Natomiast Gospel to dzieło również koncepcyjne, a poruszające tematy religii i wiary. Bata, bien bata.

Zostań w domu z Trójką. Za nami Mpakomba Biempata z gospel oraz czas i fragment tytułowy z albumu Prąd stały, prąd zmienny. To była już czwarta płyta długogrająca Laocze, a ukazała się w roku 2010. Prąd stały, prąd zmienny zawiera muzykę elektroniczną, dosyć odmienną od wcześniejszych nagrań zespołu. Thank you.